إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. أيها الناس عباد الله، دوزان قد كإيمان بارك إميجي الله تبارك وتعالى نكم تكية صلى الله نتوم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس عباد الله، ما زلنا مستمرين بموضوع أصول الدعوة السلفية، tukiwa bado tunaendelea katika kutaja maudhui inayoitwa أصول الدعوة السلفية، misingi ya da'wa salafia. Na tuitaja msingi wa kwanza, kadhalika tukataja msingi wa pili wa da'wa salafia. Wa bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi aljum'ati almubaraka, katika ijumaa hii iliyobarikiwa, sanadhkuru al-asl ath-thalith, tutataja katika ijumaa hii msingi wa tatu wa da'wa salafia. Ayuha an-nas ibadallah, misingi hii ya da'wa salafia ndiyo misingi ambayo inayobainisha na inayopambanua ni kina nani waliokuwa katika haki na kina nani waliokuwa katika batil. Ni katika mambo ya muhimu Muislamu sunni salafi akatambua misingi ya da'wa salafia. Ayuha an-nas ibadallah, al-aslu ath-thalith, kabla ya kuingia msingi huu nakumbusha misingi miwili. Msingi wa kwanza, al-aslu al-awwal, tulitaja ihtimamu wa inayatu bitalabi al-ilm shar'i, kutilia umuhimu na kutilia mkazo katika swala la kutafuta elimu ya kisheria. Ukijiona hauko katika njia hiyo, jua umevunja msingi katika misingi ya da'wa salafia. Na msingi wa pili tuliotaja ilikuwa ni tatbiqu al-amali lil-islami, ni kutekeleza Uislamu katika amali, katika matendo. Yale uliyoyasoma hakikisha kwanza unayaingiza katika matendo. Hii ilikuwa ni msingi wa pili. Ima msingi wa tatu, idha manna Allahu ala almuslimi bil-ilmi wal-amali fa'alayhi an yubadira ila isali hadha al-khayri lin-nasi an tariqi da'watihim wa nus'ihim wa irshadihim. Msingi wa kwanza ni ad-da'wa, ni kufanya da'wa kulingania Allah tabaraka wa ta'ala anapompa fadla, anapompa mja wake neema, akampa ilmu kadhalika akampa amali, basi anatakikana mja huyu afanye haraka kuwalingania watu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kuwalingania watu mwenendo na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuwapa nasaha na kuwaongoza katika yale ya haki na yale ya sawa. Huu ni msingi unaofuatia katika misingi ya da'wa salafia. Ayuha an-nas ibadallah, fa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala rafa'a manzilata ad-da'i, Allah tabaraka wa ta'ala amenyanyua daraja ya da'i, alladhi yad'u an-nasa ila dinihi, anayewalingania watu katika dini yake Allah tabaraka wa ta'ala, wa ila sunnati nabiyhi, na anayewalingania watu kwenye sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Allah tabaraka wa taala amenyanyua daraja ya mtu huyo. Faqala azza wa jalla, akasema Allah tabaraka wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin, kama ilivyokuja katika sura Fussilat aya nambari 33. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa man ahsanu qawla, ni nani ambaye atakayekuwa na maneno mazuri, ni nani ambaye atakayekuwa na kauli nzuri, mimman daa ila Allah, kumshinda yule ambaye anewalingania watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Ni nani ambaye ana maneno mazuri, ana kauli nzuri, akamshinda yule ambaye anewalingania watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala? Kwa maana ya kwamba hakuna mwenye maneno mazuri anayeyapenda Allah tabaraka wa taala kushinda yule ambaye anayewalingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa amila saliha, na akafanya matendo mema. Wa qala innani min almuslimin, na akasema hakika yangu mimi ni katika Waislamu. Hii ni aya ambayo inabainisha daraja ya da'wa na daraja ya yule mwenye kulingania katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ima baadhi ya watu wanaosema mimi nasoma alafu natekeleza Uislamu wangu kivyangu, basi hadhihi aya, aya hii taruddu alaihim, inawafanyia radi watu kama hao. Lazima ukipata elimu na ukaingiza katika amali, basi kuna wajibu mkubwa wa kuwalingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, wa amma thawabuhu wa ajruhu fa huwa adhimun, imma malipo na thawabu na malipo yake ni makubwa kabisa kazi hii ya da'wa. Imma thawabu na malipo ya kulingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala ni makubwa kabisa. Riadha ni amali, kwa sababu ya ukubwa wa kazi yenyewe. Kazi ya da'wa si kazi ndogo, ni kazi kubwa kwa mujibu wa uzito wa kazi ulivyo. Kadhalika pia malipo yapo hivyo hivyo, kwa maana ya kwamba mwenye kufanya kazi ya da'wa na kuwalingania watu dini ya Allah tabaraka wa taala ana malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna da'iyata ila Allah lahu mithlu ajri man tabi'ahu fil khairi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, kwa sababu anayewalingania watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala ana yeye katika fadhila, ana yeye katika malipo, mfano wa malipo wa yule atakayemfuata yeye. Umewalingania watu saba na watu saba wote wakakubali kuongoka, basi malipo atakayoyapata wale na wewe unayapata vile vile pamoja na ya kwako, na bila kupungukiwa wao na chochote katika malipo yao. Hii ni katika fadhila za kazi hii ya da'wa. Walaqad akhraja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Anasema Mtume alayhi salatu wa salam katika hadithi ambayo ameitaja na ameitoa al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi alayhi rahmatullah, ametaja hadithi na Mtume alayhi salatu wa salam amenukuliwa katika hadithi hiyo, ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kutoka kwa sahaba Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume alayhi salatu wa salam, man da'a ila huda, yeyote yule atakayelingania kwenye uongofu akawalingania watu katika njia ya uongofu, kana lahu min al-ajr, atakuwa ana yeye katika malipo, mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa malipo ya yule atakayemfuata yeye, atakayekubali da'wa yake, atakayekubali wito wake, ana malipo mtu huyo mwenye kulingania, mfano wa malipo atakayopata yule aliyekubali kubadilika. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, haipungui katika hilo, katika malipo ya hao wenye kulinganiwa chochote kile, bali wote watapata malipo pasina kupunguzwa upande wote. akaendelea mtume alayhi salatu wasalam, wa man daa ila dalalatin kana alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, na atakayelingania katika upotevu, ila dalala, katika upotevu, atakuwa ana yeye mfano wa madhambi ya yule atakayemfuata yeye katika huo upotevu. Ukiwalingania watu kuvuta bangi na watu wakakuitikia, basi kila atakayekuwa anavuta bangi yeye atapata madhambi, kadhalika na wewe utapata madhambi kama ya wale, na ya kwako wewe utabeba mizigo yao na mizigo yako siku ya kiyama, pasina kupungua katika madhambi yao chochote. Wao watapata madhambi kamili, na wewe pia utapata mizigo ya madhambi iliyokuwa kamili. Ayuha an-nasu ibadallah, وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. أنا سمعت من عليه الصلاة والسلام قد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا سمعت من عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. الله تبارك وتعالى akamuongoza mtu mmoja kwa kupitia wewe na dawa uliyoifanya, Allah akajalia ni sababu ya kuongoka na kuwa katika mstari wa sawa. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, khairul lak, jambo hili ni bora kwako, min humri nami, kuliko ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu katika zama zile za mtume alayhi salatu wasalam, anasema al-allama al-barjis rahimahullahu ta'ala, ngamia mwekundu ilikuwa ni sehemu, ni bidhaa ghali yenye malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, mbele katika machumo ya Waarabu, kwa maana ilikuwa ni bidhaa yenye thamani, ilikuwa ni sil'atul ulya, ni bidhaa yenye thamani ukilinganisha katika machumo waliokuwa nayo Waarabu. Kama zama hizi kusema vile, mwenye kumuongoza mtu mmoja, basi mtu huyo mbele ya Allah atapata zawadi kama vile semitera au zaidi yako, kwa sababu ni jambo ambalo lenye fadhila kubwa kabisa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala akatoa jukumu hili la da'wa, watu kuwalingania wengine waliokuwa katika njia ya haki, kuwalingania waliokuwa katika njia ya batil, ili watu wote wapate kusalimika. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, waltakum minkum umma, na liwepo katika nyinyi kikundi cha watu, waltakum minkum umma, na kiwepo katika nini kikundi cha watu, yad'una ila alkhair, kikundi hiki kazi yake kiwe kinawalingania watu katika mambo ya khair, wayanhauna yad'una ila alkhair wayamuruna bilma'ruf, na wao wanaamrisha mema, wayanhauna anil munkar, na wao wanakataza mambo mabaya. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun, na hao ndiyo ambao wenye kufaulu, watu ambao watakaosoma dini yao wakaingiza amali katika matendo, wakaingiza dini katika amali zao, kisha wakawalingania watu, basi kikundi hiki Allah tabaraka wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani kwamba ndiyo watu ambao waliofaulu. Nasalullaha an yaj'alana minhum. Ayuha an-nasu ibadallah, nakuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, fala budda an takuna ad-da'watu bil-ilmi, lazima baada ya kutambua msingi huu wa dawa ni katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, basi ifahamike ya kwamba si kila mtu aweza kulingania, na si kila aliyelala akaamka aweza kushika njia kufanya dawa, na si kila aliyekaa sokoni anaweza akasimama akakamata wadhifa huu na kazi hii ya mitume, na si kila aliyetoka mjini aweza kufanya kazi ya dawa, na si kila aliyetoka kijijini aweza kufanya kazi ya dawa. Ni kazi ya mitume, haifanyiki kwa sababu mtu amependa afanye, la, bali kila ibada na kila amri katika Uislamu ina masharti, na lazima mtu ayatekeleze masharti hayo. Ima miongoni mwa masharti makubwa ya kazi ya dawa, fadawatu la budda an takuna bil ilmi ash-shar'i, dawa lazima ifanyike kwa ilmu. Anayelingania lazima alinganie kwa ilmu. Dawa katika misingi ambayo min usuli lati qamat alaiha ad-da'wa al-ilm, katika misingi ambayo imesimama juu yake amali hii ya da'wa ni jambo la ilmu. Wa hadha huwa amalu al-anbiya, na kusimamia da'wa kwa ilmu ndiyo kazi waliyoifanya manabii. Yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala an-nabiyhi alayhi salatu wa salam, kuhusiana na mtume wake alayhi salatu wa salam, anamwambia mtume alayhi salatu wa salam, qul sema ay ya Muhammad, kwa maana ya kwamba sema ewe Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kumwelekea Allah, ala basira, nafanya kazi ya kulingania katika msingi wa ilmu, ala basira, juu ya msingi wa ilmu. Na atakayefanya kazi ya kulingania katika njia ya ilmu, analingania kwa ilmu, anasema mtume alayhi salatu wasalam, ana kazi ya kulingania kwa ilmu ni kazi yangu mimi mtume alayhi salatu wasalam, wa man tabi'ani, na yule ambaye atakayenifuata mimi, ana wa man tabi'ani, kazi ya kulingania kwa ilmu ni kazi yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Tadullu hadhihi al-aya, inajulisha aya hii ya kwamba wanaolingania kwa ilmu ndiyo wanamfuata na kumwiga mtume alayhi salatu wasalam, na kinyume chake ni sahihi, ni kwamba wanaolingania bila ya ilmu ndiyo wanaomkhalifu na kwenda kinyume na mtume alayhi salatu wasalam. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, anasema Allah tabaraka wa taala, walihadhari wale ambao wanakwenda kinyume na jambo lake mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwao wenye kufanya dawa bila ya ilmu, anasema Allah tabaraka wa taala, an tusibahum fitna, wasije wakafikwa na fitna, yani ukafiri, au yusibahum adhabun alim, au wakisalimika na ukafiri watafikwa mbele ya Allah na adhabu yenye kuumiza kwa sababu ya kwenda kinyume na mtume alayhi salatu wasalam. Ayuha nasu ibadallah, kuna watu katika jamii tuliyokuwa nayo na wao wanafanya da'wa, wanawalingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wana nia nzuri, nia zao ni nzuri, hatuwezi kutumu nia zao, lakini wanafanya amali ya da'wa bila ya ilmu, wanafanya amali ya da'wa basi na kusoma. Na hao wanajulikana, wanaitwa jamaatu tabligh, jamaatu tabligh, wanawalingania watu dini ya Allah tabaraka wa taala, wanakesha siku tatu au siku 40 au miezi minne, wanatoka katika baadhi ya vijiji na kwenda kuwalingania watu dini ya Allah tabaraka wa taala, na hawana historia yoyote ile ya kusoma. Al-Allama Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullahu taala, katika maneno ambayo anayataja, anawataja hawa jamaatu tabligh, anasema innahum ghayru musta'iddina li talabi al-ilmi wa yarawna al-waqta alladhi yusrafu fi talabi al-ilmi dha'i'a, hakika wao, yani jamaatu tabligh, si wenye kujiandaa kutafuta ilmu ya kisheria, si watu ambao wamekaa wana lengo la kutafuta ilmu ya kisheria. Wayarauna, na waona, na wanaona, alwaqta alladhi, ule wakati ambao yusrafu fi talabi alilmi, unaotumika kwa ajili ya kutafuta ilmu, dha'ian, ni wakati uliopotea. Mnakaa mnajifunza dini hapa na watu vijijini kwa wasali, kwa wanaona wakati ule mnapoteza, ni bora mngekwenda kulingania. Haya anayosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hafidhahullahu taala ni mambo ambayo yanashuhudiwa, ni mambo ambayo yanaonekana. Jamaatu tabligh Tunduru wako wangapi? Wamejaa kiasi gani? Niambie, wana chuo gani cha dini wanachosomesha watu dini? Ni mambo ya kawaida, si mambo ya kwamba ya kujificha, ni mambo ambayo ya kawaida. Ayuha nasu ibadallah, watazameni walinganizi wao, hawajui kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wakisoma Qur'an watakusomea kwa Kiswahili, wakisoma hadithi za mtume alayhi salatu wasalam watakusomea kwa Kiswahili, hawaelewi maana ya hadithi. La ya'rifuna as-sahiha min as-saqim wala as-saqima min as-sahih, hawajui hadithi sahihi wala hadithi dhaifu. La ya'rifuna ar-rijal, hawajui wapokezi wa hadithi wanaokubalika na wasiokubalika. Wao wakisimama wanafanya dawa basi na kusoma, na hili ni kosa na si maelekezo ya Qur'an. Njia ambazo unapatikana walinganizi hao, katika kuwalingania watu dini ya Allah tabaraka wa taala. Kinaweza katika kikundi kutoka huko na masalamu kikaja mjini hapa, wamekuja kwenye kwa dawa, watakaa siku tatu, watazungumza msikitini, watasema, watawapa jukumu lile kila Muislamu kwamba ni wewe una jukumu la kuwalingania watu. Aliyekuwa tayari aandike jina lake tukalinganie vijijini, na watu wanakuja wanaandika majina yao waende wakafanye kazi ya dawa vijijini. Hawa wanaandika majina, wamesoma wapi? Wamesoma lini? Mmekagua vipi tarehe zao za kusoma? Mbona kila anaandika jina mnatoka naye kwenda kijijini? Ndiyo maelekezo ya Qur'an, ndiyo maelekezo ya dawa. Atakaa mtu atazunga vijiji viwili vitatu, kijiji kinachofuata atasimamisha yeye atoe dawa azungumze. Atasimama, ndugu wa Islam, mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka ndani ya dini kamili, na dini kamili ni kufuata maamrisho yake Allah na kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi dini kamili itengeneze maisha yetu? Inahitajika juhudi. Kwa juhudi hiyo, insha Allah, baada ya dua na jiradi, kutakuwa na mazungumzo ya kiimani, heri kubwa itapatikana. So kwa tayari, insha Allah, watu wanaitikia insha Allah. Haya ni maneno ambayo wanayakariri kama vile kasuku. Atatoka mtu kijini huko, atakuja siku ya tatu naye ameshakuwa dai, anasimama katika msikiti analingania, hajawahi kutoka kwenda kusoma. Je, ni mafundisho ya Qur'ani? Je, ni maelekezo ya Mtume alayhi salatu wasalam? Anasema Allah tabaraka wa taala, wama kana almu'minun, na haikuwa haki kwa waumini, na haifai kwa waumini, liyamfiru kaffa, wakatoka wote. Wakaenda wapi? Wakaenda vijijini kulingania, wakakaa siku tatu, wakakaa miezi minne, wakakaa siku 40, watoke wote siku zika haki kwao. Anasema Allah tabaraka wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, basi lau lingetoka katika kila sehemu lingetoka kundi. Wakaenda wapi watu hawa? Wakaenda vijijini kulingania. Aelekezi hivyo, anasema Allah tabaraka wa taala, liyatafaqahu fi dini, kabla ya kwenda vijijini, Allah anasema kundi hili litoke likajifunze kwanza dini, likapate kwanza utambuzi wa dini. Alafu anasema Allah tabaraka wa taala, waliyundhiru qaumahum, alafu waje waonye jamaa zao, idha rajau ilayhim, watakaporudi kusoma, kuwarudia watu wao, waje wafanye dawa. Maelekezo ya Qur'an, kabla ya kufanya dawa, toka kwanza nenda kasome. Ukishajifunza dini ya Allah tabaraka wa taala, ukawa na elimu ya kutosha, simama walinganie watu. Hawa mnaoandika majina leo, aliyekuwa tayari aje andike jina tukalinganie vijijini, wamesoma lini, tarehe zao za kusoma ziko wapi? Hawa ni watu wajinga wenye kuwalingania watu katika milango ya moto wa jahannam. Ayuhannas wa ibadallah, jamaatu tabligh, kikundi hiki cha tabligh ambao ni wafuasi wa Muhammad Ilyas, tukuja kutaja historia yao na mwanzo wao na wahi wanaotumikia na mpaka Muhammad Ilyas na madhehebu na tarika alizokuwa nazo na shirki wanazoitakidi katika jamaa hii. Ayuhannas wa ibadallah, kiko wapi chuo chao cha dini? Kama kweli ni watu wanaosema kwamba wao wasoma dini, walingania kwa elimu, hiyo elimu ya kulingania watu wapi? Na wao si watu wenye kukaa kujifunza elimu ya kisheria. Ayuhannas wa ibadallah, ni yapi madhara ya kuzungumza katika dini, kwenda kutoka kulingania katika dini? Basi na elimu. Waqad akhraja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadithan an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidhu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضل. حديث متاج الامام البخاري رحمه الله تعالى kupitia njia ya sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anasema nimemsikia Mtume alayhi salatu wasalam akisema, inna Allah, hakika ya Allah, la yaqbidhu al-ilma intiza'an, atoiondosha elimu kwa kuinyakua, yantazi'uhu min al-ibadi, akainyakua kwa wale waja wanaojua. Amelala akiwa anajua, akamka asubuhi akajikuta mjinga, Allah haiondoshi elimu kwa mtindo huo. Walakin yaqbidhu al-ilma, lakini Allah tabaraka wa taala anaiondosha elimu, biqabdi al-ulama, kwa kuwafisha wale wanaojua, hatta idha lam yubqi 'aliman, mpaka katika jamii hapatakuwa hapakubaki na mtu anayejua. Fa'ittakhadha an-nas ru'usan juhala, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, watu watawafanya viongozi wao watu wao kwa mawaidha katika dini, watu wao kuwasimamia na kuwalingania katika dini, ru'usan juhalan, ni viongozi wajinga. Fasuilu, wataulizwa wajinga hao. Faaftau bighairi ilmi, watatofautwa bila ya ilmu. Fadhallu wa adhallu, wenyewe watapotea na watapoteza watu. Kwani mara ngapi matabliki wanazungumza, wanasema kwamba mbinguni kuna mlango umeandikwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, na huu ni uongo. Hadha kadhib, kadhibu lahu qurun, ni uongo wenye pembe, na hadithi wanayotaja ni hadithu maudhu, ni hadithi ya uongo. Alafu jiulize swali, wao kwenye kutoka kwao isi, yani wao katika utaratibu wao ni siku tatu au siku 40? Nani kaweka hizi siku tatu, kwamba dawa kutoka siku tatu? Nani kaweka hizi tatu? Nani kaweka 40? Si ndo kama mtu akishakufa tu siku ya tatu anakaa, siku 40 anakaa. Ma khilafu baina huma, ipi tofauti baina yao? Bidia unakata huku na kubali huku. Jamaa tabligh, jamaatun bid'iyya, ni kundi la kizushi, kundi la kibida. Na aliulizwa al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akiwa Taif, akasema jamaa tabligh ni katika makundi 72 ya motoni. Ayuha nasu ibadallah, lazima watu wabainishiwe haki na watambue kwamba jamaa tabligh hawatoki katika njia ya Allah. La yakhrujuna fi sabilillah bal yakhrujuna fi sabili shaytan, hawatoki katika njia ya Allah, wanatoka katika njia ya shetani. Shetani ndiye anawaambia watu wewe wajinga, alafu ndipo waweze kupoteza katika ujinga, kwa sababu ujinga ndilo jambo ambalo Firaun alilitumia kupoteza watu wake. Anasema Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, fastakhaffa qaumahu fa ata'u, akawafanya wajinga watu wake ndipo wakamtii. Ni njia za Firaun kuwafanya watu wajinga, alafu kisha wakutii, utoke nao uende nao katika dawa. Ayuha nasu ibadallah, hadithi zao wanazonukuu ni hadithi za uongo. Ukisoma kitabu chao Fadhailul A'mal, fadhila za a'mal, kimejaa hadithi za uongo na hadithi maudhui, na hawaoni taabu kusema mtume amesema, hali ya kuwa mtume alayhi salatu wasalam hajazungumza maneno kama hayo. Anasemaje mtume alayhi salatu wasalam? Kuna kwa watu ambao wanasema mtume kasema na hajasema mtume maneno hayo. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim kama sijakosea rahimahullahu ta'ala, anasema mtume alayhi salatu wasalam, man qala alayya, yote yule atakayenisemea jambo kwamba mimi nimesema, ma lam qultuhu, jambo ambalo sijalisema, fali yatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandae masikio yake yakishakufa ataingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Man qala alayya, atakayenisemea mimi jambo, ma lam qultuhu, ambalo sijalisema, fali yatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandae masikio yake kuwa ni masikio ya motoni. Hii ni ahadi ya mtume alayhi salatu wasalam. Ima jamaa tabligh watakuwa wa kweli, mtume awe muongo, na ima mtume atakuwa mkweli na jamaa tabligh watakuwa waongo. Na kilichokuwa karibu zaidi, bali ndicho sahihi, mtume ni mkweli na matabligh ni waongo. Haifai kuzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasina ilmu wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na wako katika watu man yujadilu billah, ambao wanakaa wanajadili mambo ya dini, mambo ya Allah, bighairi ilmin, fasina ilmu wala huda wala uongofu wala kitabu munir, wala bila ya kitabu chenye kuongoza katika mambo ya haki. Wanakaa wanajadili mambo ya dini, fasina ilmu, wanazungumza visa vya uongo, wanawasimulia watu. Sio, kuna mtu mmoja alisujudu miaka 40. Miaka 40 hiyo vipi? Alikuwa hali, alikuwa haendi haja kubwa, alikuwa tofu na udhu, visa vingine akili inakataa. Lakini kwa sababu unapokuwa mtu zindiki, unapokuwa mtu mpumbavu, basi mambo yote hayo uyaone, utaona kwamba walikuwa ni wacha Mungu. Mashallah, kumbe ni jamaatun tad'u an-nas ila abwabin nar, ni jamaa ambayo inawalingania watu, kuelekeza watu katika milango ya moto. Ayuha nasu ibadallah, wa kadhalik nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Anasema Allah tabaraka wa taala, hivyo hivyo tunazipambanua aya zetu ili iwe wazi njia ya watu waovu. Ayuha nasu ibadallah, nas'alu Allah subhanahu wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.